mahali nimetoka. Tena ni ajabu kwa ai, mana ningesha kupaga. Ni mengi nimeona, tena ya kuvunja moyo, hata ningesha kuacha Mungu. O kama ni misongo ya mawazo magonjwa ma nimepitia, ninazoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baki. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baki. Na mimi barikiwe, anibarikiwe, na mimi barikiwe. Sema vibaya na misishangai, najua pia wanadamu wayo. Ingawa sipati nani kwa muda mrefu, siachi kuomba Mungu sikiziwi. Abinadamu wema kiwa nacho, kwa sasa wani epuka, sina rafiki wa dhati. O kama ni misongo ya mawazo magonjwa ma nimepitia, nazoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baki. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu, na mimi baki. Na mimi barikiwe, anibarikiwe, na mimi barikiwe. Mtoto upati utasubira, mana yeye achelewi. Ona biashara imeandamwa mikosi, upati usimwache Mungu, waganga watakuponza. Mpo kwa ndoa ila nyumbani amani hakuna, usimwache Mungu, chepuko sio jibu. Umeugua tumaini la kupona hakuna, usitazame mwanadamu, siku yako imekaribia. Yeah, najua haya haya. Suko ya ndoa, toto wana kusumbua, kizali kingia unawaza wapi kalala. Masimango mashemezi, ati uzai mtoto. Masimango mama wakambo, umemchosa nyumbani. Waze usiumie, najua yote atapita. Siku imekaribia, najua yote atapita. Na we ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe, na we ubarikiwe.